يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورة احزاب مشتمل و سلی رشت و خطابات وبانی دولس پیغمبر تا و دولس امت تا امت تا لس خطابات مخ کی ختم شیو دے اول آیات کریمہ کے یو لسم خطاب دے امت تا دے پسی رستو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ دا اخیرے خطاب دے امت تا دی صورت خپل مقصد و ترغیب فی تبلیغ و تحذیر من المداہنت دا ترغیب فی تبلیغ مانا داوا تاسو دا اللہ دین دنیا تور سوئے دین دا اللہ کتاب دا اللہ دے دین دا اللہ توحید دا اللہ دے کم ذمواری چې تمام انبیاء و تا حوالہ و او آخر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حوالہ شو آغا ذمواری امت تپاتی شو چې دا دنیا تور سوئے ډیر خلق تے و تاسو کے باغی سستی پیدا کئی اس نے چی تاسو کی سستی راشی زکر دا لوی زمواری تاسو تاوالا دا قیامت کے وردی تپوس کی گستا سنا خصوصا دا غا خلقونا چی کم پوہ خلق دے واغی سن اس دین زدہ کردے دے حق خبر زدہ کردے دا بس دا بدے بل ترسی که یو تی که دو تی یو که زرو تی یو که یو لاک تی دا اہم فریضہ دا سبا و قیامت کے ردی تپوس کی گی دا ہر امتینا او دا ہر زموار کس دا دا یو لسم خطاب دے او پدی کی امت تا اللہ یو ادب ذکر کری دی وجن دا ذکر کرے دے پر لفظ دے یا ایوہ الذین آمنو سرا کل چ سڑی ایمان راوڑ دے نو دا غد پارا دا ادب دے یا ایوہ الناس نے دے ویلے او دا ادب حقیقت کی د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د توقیر او د عزت مبارک دی چې تاسو نه مخکې یو قوم تیر شوی دی بنی اسرائیل او هغه خپل پیغمبر تا موسی علیه الصلات والسلام ته ډیر تکلیفونه رسولی دی ډیر ضرر و ته رسول دی تاسو د بنی اسرائیل په شان نشئ د موسی علیہ الصلات والسلام د واقعات نه قران کې داس شپک شلې ځای راغلی دا په دغه ټولو کې پته لګي چې موسی علیہ الصلات والسلام ټیک تر فرعون نه خوم تنګو هغه به تم تکلیفونه رسولو د قارون نه بم تنګو سخته به راغلی و خو هغه د مخ د ځمکې نه الله لري کړو ختم یې کړو د بنی اسرائیل نه چې خپل قومو مسلمانانو دا غی نه پور کې ولاړو په بنی اسرائیلو کې ډېر مرضونه وو نو مثلا یو مرض په هغې کې دا وو چې بزدل وو دویم مرض په هغې کې دا وو چې بې صبره وو نو درېیم مرض په هغې کې دا وو چې خپل کور کې به اکثره په جګړو او اختلافات وو یو به راغی موسی علیه الصلات والسلام ته به خبره وکړه نو بل به راغی موسی علیه الصلات والسلام نه به سوال وکړو نو بل به راغی نو په دې سوالونو په دې قیل قلنا او په دې ضائع کول د مال یو ځای پزل خرچی کوا او بل ځای بے ضائع مال لگاوا بس دا غی صفتونه ناکاره صفتونه دا غیړو ختمی کې نه دور سره دینه چې مسلمانانو د موسی علیه الصلات والسلام امتو ناغه پیروکارو خو سره د ایمان نه او سره د اسلام نه موسی علیه الصلات والسلام قدم په قدم دا غی نه تانو ځکه انفعالی طبیعت دا غیو لکه زمونږ رمل پنجابیان دي چنن پکې او مقرر پیدا شي ټول باغه بس روان شي چالاکی تقریر کې خی مثالونه ورکې خلق خاندی را خاندی او پا سٹیٹ مانے کلا یو خواجی او کلا بل خواجی تب ہوئے گی نگڑی گی نو بس دی پاقا پسی شی کچھ سو وقت تیر شی او داغا اندازہ سن سا معلوم کی بل را پیدا شی شی اگا داغا نلگ فسیح اللسانی نجو ٹول پاقا پسی روان شی داغی دنیاوی لینم دا سر او دینی لینم دا سر دیتا انفعالی طبیعت ہوئی چی دبل اثر دیر زر قبلی اسی پا قومنو کشتا چیغی دبل اثر دیر زر قبلی بس تا گوری نا حقیقت نا زان نا خبری تحقیق نکی دیوی خبری کچی او سڑی و تا دیر زیاد فصیح و بلیغ و عدیب کارشی چیر دیر خو دیر خی خبری کی و بس دیندار خوم دیده او دام با منگل بس دا طول ملک آباد کی بس باقا پسی روان شی بنی اسرائیلو که داشه موسیٰ علیہ السلام و سلام و سر روان دی فرعون تبا شوی دی دور وقت پا که نده تیر شوی او چی وی کاتونو یو قوم دی غی بوتانو تپراتی دی قوم یعکوفون و توی صورت عراف که دی واقع تیر شوی ور دی موسیٰ علیہ السلام تبی یا موسیٰ اجعل لنا الہن کما لهم آلیہ دغا سی خدای خو منگلم پکار دی دغا سی آلیہ خو منگلم پکار دی ناوگو رسول آخ دی الہ دے ٹول و تراجم دی اپرات دی و تا موسیٰ علیہ السلام و تلانت تی پتا سبانے تباش ہے حلاک شیخ دشمن خوستا سدار استا سدستر گمخ کے تباش اس اگی کے داش ہے چھ سبے اولی دلو سبے ووری دو نو بس خپل پیغمبر دا اگی موسیٰ علیہ السلام و تبیا دا سخکار دلگا عام انسان نو قدم پا قدم دا اگی تکریفونا موسیٰ علیہ السلام پہ رسولیو اللہ دے امت تاوی چی تاسو داغی پشان مکی گئے اسے نچی داغی غصی پتو نا پا تاسو کی رائشی جنگ لے بوت لو مخ کی واقعات رشوی وردی او دا اللہ را طرف نو تا حکمو اللہ و سر وعدم کردی وا چی کامیابی بستاسوی خودی چی کل ظاہر تاو کاتا و دشمن طاقت تاو کاتا نا موسیٰ علیہ السلام و سلام تاوی انتا و ربک فقاتلا وی تا پوشا و دارور دے پوشا تپوشا استا الہ اللہ پوشا استا رب پوشا منگتلو والا نیو موسیٰ علیہ السلام و السلام بدا سی قوم بانے سکڑے چی بوزدلی دا غی دے حد تورا سی چی پیغمبر و توی پاس ہے و نصرت بستاسو اللہ کی غلبہ بستاسوی اللہ وعدہ کردا او غی بیام وی زمین جنبت نجنبت ولیکن نجنبت گل محمد وی دازمک ابو خوزی خو گل محمد دا خوزی دو ندے اسی بلگی آئی تو بہترین قوم پا دنیا کی اگر قوم دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی نبی علیہ السلام و تکل خبر اوکلا نو مقداد او بلو او بل پاسی دو نبی علیہ السلام تاوی یا رسول اللہ کم زی یادی تو کتوی چی دریاب تا وردانگا نو زبا مخکیم تبا مخکیم مونگ با در پسیو کتوی چی برکل غمات تا زانور سوی دلوگی و رتن دی او دا بچو دا دی خبرو بس پروانی مونگ با استان خی طرف تا استان گس طرف تا استان مخ کے استان رسو جنگی گو پیغمبر دیر زیاد خوشحال سے داغی پا خبر بانی چکے موتا صحابہ اکڑی اگی کے بزدل پیدا نشو اللہ دے امت تا وی چی تاسو دا بنی اسرائیلو پشان مکی گئے چی خپل پیغمبر تا تکلیفونا اور اسوائے نو دا تکلیفونا یدی رسو وضاحت کو موسیٰ علیہ السلام تا قوم سا تکلیف رسولیو چی کم معروف و مشہور دی نو یو پکی داو امام بخاری دا آیات کریمہ دلان دے دا دی آیت پا تفسیر کی دا حدیث ذکر کردے دے مشہور روایت دے او دا سی امام احمد ابن حنبلم ذکر کردے دے خپل مسند کی او گنو مفسرین راوڑے دے او مشہور روایت دے اگر چی دے روایت بانے بیا بعض خلق شتا پا دنیا کی اگی پہ اشکالات و اعتراضونم کردے واللہ عالم اگی دریاب تنوردن نکیو اگر دیر غلط خلق دے پا دنیا کی چی او صحیح حدیث باندے اگی دا سے خبر شروع کی چی سند سر برابر دے متن برابر دے راویان صحیح دی راوی دا اگی بخاری دے یا راوی دا اگی امام احمد ابن حنبل دے یا راوی دا اگی بل یو دا صحیح ستہ و مشہور محدث دنیا دے او راویان ام پا خپل کور کی خود صحیح دے و برابر دے ثقات دی او دی بیا ام پا اگی بان اعتراضات کی چی دا چون چرا و آخوا دے خوا دا پا حقیقت کے منکر حدیث اگا زان لخلق دے اگا غیر مسلم اور پا اتفاق دے مسلمانانو چلے او حدیث ناغی انکارو کی اگی پس نزو موسیٰ علیہ السلام دا سو چې انتهائی حیاناک او انتهائی پردکون کیو هغه بارہ کې راضی حیان ستیرن دې روایت کې راضی انتهائی حیاناک او حیا د ښه انسان صفت او حیا په هر نبی کې عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ صحابوں کی سورہ حیاناکو چی دا غد حیانا روایاتو کی راضی چی ملیکو بتے حیا کول دور حیا و پاگی کی اس دا یو سپت چی اللہ چالا ورکڑی نو دی بنی اسرائیلو چی دی توقعاتا چی گور لدو خمونگا چی تسرمنو نلی دا بس دخپون والا تر سر پوری مکمل دے پت دے دور زانو گولی دا چی تسر زنانا خونه دا داس جینې خونه ده چې د دور ځان پټ ساتي نو د بنی اسرائیلو به شک پیدا شو هغه وی یا خو په دبان چې تبرګې مرز دي ځکه دې ځان دور پرده کوي او یا په دبان چې تبل سه آفت ته سه بیماری ده پی چې دې د خپل بدن مونږ ته چې د نخ کار کوي او یا دې نامرد معاذ الله د بنی اسرائیلو په موسی علیه السلام باندې دا یو شک پیدا شو شکی قوم چې خپل پیغمبر باندې تاسو د شکونه کوي موسی علیه السلام په یو ځای کې چینه کې لامبلو جامې وېسته او په ګټه باندې کې خو کله چې هغه د لامبلو نه فارغ شو او د ګټې لپاره روان شو نو ګټه روانه شو ګټه مخ کې موسی علیه السلام ورپسې روانه یو منډه وې اس گٹ تو گورا او منڈ تو گورا او موسی علیہ الصلوۃ والسلام چغوی صوبی حجر صوبی حجر زما کپڑے دی وڑی زما کپڑے پرے دا زما کپڑے پرے دا کونٹی و سرا دا او گٹی لور رسی نا لیک گوری د بنی اسرائیل یو لو اڈل ناستر ناغي خواله چ ورغه نو گٹ او دری دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام د حسین په غی بانی او 15 شپک گزار کړی او وی هغه گٹ بانی گزار نو سمشتہ سو معمولی گزار نو گزار من موسیٰ علیہ السلام دے دے گٹ نے دڑے اوڑے وی آپ پینز شپک گزارا پکی بھی وہ سمجھتا یا درے یا سلور یا پینزو شپک وہ پور رغلی دن فسرین ذکر کری کپڑے رواغستے بنی سائلو چی موسیٰ علیہ السلام توقاتا نو ٹولو یو بل توقاتا وی لے کہ وہ رد منگا خیالات کو ٹول غلطو منگا ہوئے گنے دے تبانے چی تسا بیماری داو یا پدے روایت کی محدثین ډیر زیات خوې دي لی انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ټولو غریب چې کم زیم غسل کو نو روایتو کې دا راغلی دي چې غریب جنگ استعمالو بغیر د جنگی نه غریب غسل خانه کې دن نوم نه دی لامل یو سنت طریقه هم دا چې ته غسل خانه ته ورلې او کپړې او باسي جنگې مو بس جنگی کې ولام او دا حالت انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د ټولو اگر چې رستو کتابونو والے لیکلی دی وی دواړه خبرې جایز دي کته جنگه استعماله او کنه استعماله خو چې استعماله نو دا ډیر د حیا خبره ده چې استعماله نو په دې کې ډیره پرده ده وکاو سره خانی ته چې دنه انسان وردینو روایتو کې راځي چې ملائک ددنه رابار شي تاغه وخت کې ردنه رابار شي یا چې کله انسان زیو حاجت انسانی ته کینی چرته هغه وخت کې ملائک ددنه رستو شي بعض اوقات پہ انسان باندھ راضی دا سے دے گناہ کئی نو آغا ملیک ددن رستو شی کرامن کاتبین ددن حفاظت تفارے چکم ملیک مقرر دی ناغی اس طرح کے پٹی کی ددن رڑی تشی دے وقت دے اس یا گناہ کی او یا سکی او یا سکی خوال نور دی دے وجنہ دا امت فیصلہ دارا چھ بہتر دارا چھ پہ جنگی کی علام با کپا نیر کی لام بے او کپا خوڑ کی لام بے او کپا غسلخانہ کی لام بے او دویم قول تمام فقہا و دادے کدن غسل خانه کی نو اس خبر نه ده خو چې داسې په خوڑ کې او په چینه کې لام بنو خامخا و جنگ استعمال موسی علیہ الصلوۃ والسلام وی داسې نو چې بی خبر بند خو به هر حال دا روایت راغلی دی الله امت توي یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین آذوا موسی دا تاسو څه خبرې کوي د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې چې هغه باندې یا بیماری ده او یا ببرګې ده او یا دا چلې او یا هغه چلې تاسو د الله د نبی او د الله د پیغمبر څخه قدر او احترام نه کوئ الله دې امت ته وایي چې تاسو د هغې په شان نه شئ هغې کې خو د خپل پیغمبر څخه قدر او عزت نه و دا یو دویم کله چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام پاسې د تقریر شروع او په تقریر کې د رجم خبره وکړه چې کله یو سړی وعده کړی دی او د دنه زنا وشوه نو کدا خزه یو کدا سړی نو دی به سنگسارولی چې په ګټو وشتې شي. نو د موسی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې یو زنانه پاسې ده ویستانه تپوس کوم اے موسی کدا کار تا کړی وی کما کړی نو می بس صحیح ده کنه ما سره دې کړی دی هغې الزام ولګو تهمت یې ولګو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام وته وی آغا الله چې هغه فرعون تباہ کړ او تاسو اخلاص کړی هغه ګوا دی چې ما داسې کړی دي. هغه پر راپیدو شوه او موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی ما نه غلطي وشوه قارون را له مال لا کړی او ما ته ویلو چې په دې موسی باندې تهمت ولګو علیہ السلام. موسی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی خپه شو انتہائی تکلیف وته ورسېدو. الله وته اجازه تو کوي دې زمکه ته حکم کوا چې ته وته سوې نو هغه بدا کوي. موسی علیہ السلام زمکه ته حکم وکړ قارون یې ځان ته راخ هغه چې روان دی نو لا تر اوسه به روان وي. الله دې امت ته وایي داسې مه کېږئ لکه څنګه چې بني اسرائیلو خپل پیغمبر ته سوره تکلیف رسولو ورو په هغه باندې الزام لګولو په هغه باندې تهمت لګولو. دریم بعضې روایتو کې راځي چې موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دواړه لاړه یو غر ته وخاته. کله چې غر ته وخاته د هغه غر په سر باندې موسی علیہ الصلوۃ والسلام له ملک الموت راغی او د هغه اجلو دغه ځای مرګ برابر و او مرګ خو نه مخکې کېږي او نه رستو کېږي اټله فیصله ده د رب. هغه په هغه ځای باندې وفات شو. چې هغه وفات شو موسی علیہ الصلوۃ والسلام واپس راغی او دې ته یې خبره وکړه نو بني اسرائیلو ورته وی نه خو تا وجلې دی ستا جبه سخته ده ته سختي کوې مونږ سره او زورورې او هغه ښایسته نرم مزاج انسان خوږې پستې خبرې بیا کولې مونږ سره جګړې نه کولې هغه تازه کړه مخې نه لرې کړو. الله دې امت ته وایي لا تکونو کالذین آمنوا لا تکونو کالذین آذوا موسی داسې مه کېږئ لکه بني اسرائیل چې هغې خپل پیغمبر ته دا قسم تکلیفونه رسولو. موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي تاسو لکه زما خبره نه منئ د دې تصدیق براشي کنه جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی او د هارون علیہ السلام تابوت روچت کرا ویړو او هغه دې بني اسرائیل ټول ولیدو. نو بعد روایتو کرا دی چې الله هغه ژوندې کو هم د دې لپاره دا معجزه د موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ژوندې شو او ته یې په خپل مرګ باندې مړې مرور نه موجلې د دې یقین راغی. یا دا چې ملائکو وی دا خبره وکړه تکلمت الملائکه بموته به خلق ته وی چې دا هارون علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ټیم دا الله په اجل الله په دبا نه داسې مرګ را وستره په دې کې رور ملوث نه لري دواړه ختلی وبره او قصه وته وکړه. نو الله د بنی اسرائیل یقین راغی چې وی مونږه خاصه تهمت لګو په خپل پیغمبر باندې دا قسم الزامات او تهمتونه داسې لګ نه دي بنی اسرائیل په خپل پیغمبر باندې داسې عجیب دي. نن تاسو وګورئ په دې دنیا کې چې په امت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کې هر قسم خلق شته او په هغه خلکو کې چې کوم مسلمانان دي کلمه ویلې ده په هغې کې تاسو اندازه واخلئ د هغې کارونه وګورئ او د هغې خبرې وګورئ. تاسو د روافظو د شیګانو کتابونه راوالی او لږ وګورئ تاسو ته پخپله پته ولګي چې و دا دي زمونږ د نبی باره کې سوی دا دي د علي باره کې سوی دا دي د عائشې باره کې سوی رضی الله عنهم وارضاهم الله د ټولو ناراضی شي. دا دی چې کوم سویل دي نو هغه بني اسرائیل به وبخي په هغې کې د نبی توهین په هغې کې د نبی د رسالت توهین په هغې کې د قرآن تحریفات په هغې کې د الله په دین کې زیاتې او کمې افراط او تفرید دا ځکه الله امت ته دا دب ورکړي چې ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی مه کېږئ په شان د هغه کسانو چې هغې تکلیف رسولې موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی ورته نه رسولې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ژوند کې څه حالات وو او خصوصا چې کله مدینې ته راغی بیا د هغې څه حالات وو مکه کې خو لا بیا هم هغې به ټیک ته په ګټو باندې ویشتې وینه به یې توی کړي خو چې مدینې ته راغی نو د هغې په ذات باندې تهمت ولګېدو د هغې په سپینه جامه باندې داغ ولګېدو منافقین به ایمان راپاڅېدو او پیغمبر په کور والا باندې الزام ولګو. د الله وحی راله چې زما پیغمبر د هغې کور والا رښتینی دي هغې باندې هېڅ قسم الزام او تهمت نشته هغې باره کې الله قرآن نازل کړ یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی. دی یهودو کی داسې داسې خبرې د پیغمبر په باره کې او تر اوسه پورې روانې دي. هغه یهود دي تر اوسه پورې تاسو ګورئ د هغوی په هغه رسالو کې وګورئ، د هغوی په هغه لیټریچرو کې وګورئ، که په انګلیش کې دي او که په اردو کې دي، هغوی لګیا دي او د پیغمبر او د اسلام بدنامي کوي، د هغوی د مشرانو بدنامي کوي. بهر حال دا ادب د امت لپاره، یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تکونوا مکیږئ کالذین پشان دغه کسانو آذو موسی چې تکلیف رسول موسی علیہ السلام تا فبرأه الله مما قالوا. پاک دلر الله بری ثابت کو، بیزارا او بی گناہ ثابت کو الله دلرا. مما قالوا داغ سنه چې دی ویلو، که هر قسم تهمت پیغی لگولیو موسی علیہ الصلات والسلام دا الله په علم کې او دا الله په نزبانه پاک او دا دروچنو. وکان عند الله وجیها، او دا موسی علیہ السلام دا الله سره مرتبه والا. هر پیغمبر لا الله او مقام او شان ورکړی دی. موسی علیہ الصلات والسلام باندې تورات نازل شو او بهتر په اسماری کتابونو کې. موسی علیہ الصلات والسلام کلیم الله مشهورو، الله سره خبرې کړې او ثابت او کلم الله موسی تکلیما. قرآن کې الله سوځي ویلو، هغه معروف او مشهور په دی باندې و. وکان عند الله وجیها، دول العظم انبیاء و نو چې هغه پینځو. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، دا آخری خطاب امت تا تولسم. ایمان والو اتقوا الله، و یریگه دا اللہ نا، و قولو قولا صدیدا، او وائیوینا پورا. اتقوا الله اهم شی په تمام عبادتو کې هغه تقوا ده. یو سړی مونږ کې په دې کې تقوا نشته، هغه په عادت وزیر راځي نو مونږ انسان کې او داغه عقیده ده دا چې دا ځل الله لکم الله ما ویني دا الله مخې ته ولاړم، دا هغه ته سجده لګوم، دا سجده بل ته نه لګوم، دا سجده بل در کې نه ودرېږم، په دې ژبه باندې د بل چا تعریف او ثنا نه وایم، زما اعضا و اندامونه هغه ته راښکته کېږي، دا اعضا و اندامونه به د بل چا په دې خپو وزره بل چا در ته نه ځم، ځکه که ما داسې وکړو نو زه یېرېږم چې الله به راله عذاب راکړي یا دنیا کې او یا آخرت کې. دې ته تقوا وي، ځان د ګناهونو ساتي، الله یو واحد لا شریک ګڼي، او چې الله د کومې خبرې نه منع کړی د هغې نه ځان ساتي، دغې ته تقوا وي. دا یو اجتماعي مادره د تقوا. اے ایمان والو اتقوا الله، په هر یو عبادت کې، په هر خبره کې، په هر څه کې، کشپدا او کروز دنو اتقوا الله، الله نو یریګه الله مخې تکا. ایمان خو دراوړه ده کنه، ځکه وته وی چې یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو. د ایمان نرسته وته وی اتقوا الله، چې مؤمن دی نو بیا وته څنګه وی چې اتقوا الله؟ مؤمن دی او بیا هم شرکی. وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، الله ایمان نه روړي زیات تدین مگر بیا سورت یوسف کې راځي اخر کې، و سره شرکم کوي، څنګه شرک کوي؟ الکه وی شرک خدا دش، شرک خو بل دغه ته وی چې د بوت سجده وکه نه، شرک خو لومبه شروع شو ور دینو چې نیکانو بنیانو عبادت شروع شو، نیکانو بنیانو په نوم باندې نظرانی او منخت شروع شو، هغه ته سلامی شروع شو د نوح علیه السلام په زمانه کې. وت سوا یغوس یعوق او نصر، دا پنځو الیهو د مشرکین او دا سړیو اسماء او رجال. امام بخاری وی قول د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دی، اسماء او رجال صالحین من قوم نوح، دا نیکان سړیو د نوح علیه السلام په قوم کې. او کله چې هغه مړ شو د دنیا نه لاړل، شیطان په وسوسه باندې هغه پرسته شروع شو، د هغه قبرونه خسته کړل او د هغه په نوم باندې هغه په شان شکلونه جوړ بوتانه جوړ کړل. لومبه عبادت په دنیا کې د نیک بنده شوی، او دا غ نیک بنده عبادت نه نوم کیږي، نه نوم د خلکو عقیده رج دنیا رج د مخ آباده، نه نوم د خلکو عقیده رج دنیا کې خطبان او غوثان دي، نه نوم د خلکو عقیده رج د الله نه زولی دي او د برخې خاوندان دي. ها ایمان دشتا او بل طرف دی دوله کې، ایوه الذین آمنوا اتقوا الله، د الله نو یریګه د کوم قبر نه چاپیره ګرځي. دنیا کې خو یو کور دی چې الله اجازه کړی چې دا غې نه چاپیره وګرځي عبادت دی، خو پتن لگی د سوره خلق او قبرونه چاپی راغلی، او دنیا کې سوره کانی خپل کړو، کانی خدای یو جنتی کانی د جنت نه راغلی دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس مبارک او بیت الله په دیوال کې یخی دی، جبرئیل امین اگر اوړه دی او دې ته حواله کړی دی، انبیاء او سلسله ور روان دي دا د ابراهیم علیه السلام د وختونه. نو دا تاسو د سجو کړ ار قبر لور دا د هغه کانه کوله وا الله نو یریږي تاسو څنګه ایمان والے اتقوا الله د ایمان نرستو ر تقوا ذکر ولي کوي تاسو ګوره زمونږ په دې ادارو کې اوم چې وګوري غټه اداره وي او بورډ بلګیدلې غټ گیٹ بھائی اور داغی دفاع سے بھائی لکھ لی ایمان تقوا پتہ نہیں کسی عملی پکشتا ہو کا نا چی ایمان دے روڑو داغی نہ پس اس دا گناہ نہ دانو ساتا تو اس پدی خلبا نے اولیاء تعریف تو شروع کرے اولیاء سو کو اولیاء اللہ دا اللہ تعریف ہو کا نہ اللہ حمد و ثنا ہوا آیا داغ سے پتون ہو کا داغ سے پتون دے مخلوق تا ہوا آیا اولیاء خدا اللہ بنیان و عاجز ہو محتاج ہو نہ اللہ بندگی بے کو لوتا لگیا اس داغی بندگی کے نہ اتق اللہ قتل شورو کو اخلاد شورو کڑا غیبت شورو کو بلی او گناہ کبیرہ دے شورو کا اللہ ویو ایمان والا ہو اتق اللہ ایمان درا وڑے دے ایمان سر خدا منافی دی چہ تو اس دا کارو نہ کہ دا اللہ نو یری گا وقولو قولا سدیدا او ایت اسو وینا صحیح او برابر زید ابن محمد ولی وای اللہ را تفیصلو کڑا بدی صورت کی يدعوهم لآبائهم زيد بن حارثة وقولوا قولا سديدا مضبوط خبرك وا برابر خبرك وا ده نبي مبارك گستاخی نکی داغه توهین نکی داغه رسالت توهین نکی وقولوا قولا سديدا و ده باغه سی چغو یا محمد یا حبیب الله یا نا کم ذکر اغلی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په خلافت کیو ده سور پیغمبر باندې هغه قربان صحابه چی پیغمبر با وطوی فدا کابی و امی دا خم دیو صحابی شان دیکن چی پیغمبر وطوی فدا کابی و امی وزا ما مور و پلار دی پتا بانی قربان شی دا خم صحابی و گنا نو دا غی پا تعلیماتو کیو گورا اغی جتا یا حبیب اللہ ویلی دی بانک پا وقتی یا رسول اللہ ویلی دی جتا شروع شوی برابر خبر کوا خبر کوا چی پا شریعت کیو پا دین کی اللہ دا غی اجازت کری قولو قولا سدیدا چکل تا کہ تقوا رالا او تحق خبر کے یصلح لکم ما مالکم اللہ بدرس کی ستاسو دا پارا عملو نستاسو و یغفر لکم ذنوبکم او ببخی تاسو تا گناہو نستاسو ورن گندہ بیو گندہ بپاتشے دا ایمان نرستو اللہ وی پزان کے تقوا راولا او اقولو قولا سدید آغا خبرو کا جدا حق برابری رشتین خبرو کا صحیح خبرو کا اجازت تاغیر آغل دے نا اللہ و دا اللہ دا نبی دا طرف نا که خبر بو دنیا کیو کا نا اللہ و استعمل بزد درست کم و یغفر لکم ذنوبکم انسان پا عمل کی خکم زوره اشتا کن اللہ و ازو بے برابر کم لاغی اصلاح بزو کم اوستان خطای مخ کی شوی دی زبر دا مافی کم پاک بلارش جنت تا و من یطع اللہ و رسوله او چاچی تابداری اکرا دا اللہ و دا غد پیغمبر فقد فازا فوزا عظیما یقیناً کامیاب شو پا کامیابی لوی سرا اصل کامیابی دادا ومن یطع اللہ و رسوله دینا شرط روزی کنا چاچ اومن لدا اللہ و دا پیغمبر داغو دو ٹکی دی طاعت تا اللہ و طاعت تا رسول نو فقد فاز فوزا عظیم دے جواب دے اللہ و تا کامیاب شو کامیابیم دا سر چڑی رلوی کامیابی دا اللہ دیدن نصیب کی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو لا تکونو کاللذین آذو موسیٰ مکے گئے پشانداغ کسانو چی تکلیف رسول موسیٰ علیہ السلام تا فبرأہ اللہ نو پاک کو دلر اللہ بریو گردو بیزارو گردو دلر اللہ مما قالو داغن چی دیویلیو وکان عند اللہ وجیہا او دے دا اللہ سرا مرتبے والا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو یریگے دا اللہ نا وقولو قولا سدیدا او ایتا سو وینا برابر یصلح لکم اعمالکم ندرس بکی ستاسو دا پارا عملون ستاسو ویغفر لکم ذنوبکم او بخنبو کی تاسو تا ستاسو دا گناہونو پردبو واچی ستاسو دا پارا ستاسو پا گناہونو بانے ومن یطع اللہ ورسولہ چاچ تابیداری اکڑا دا اللہ و داغد پیغمبر فقد فاز فوزا عظیما یقینا کامیاب شو پا کامیاب ایلوی سرا.